بنانے کا پہلے کیا ہے اور چرنے کا بعد میں کیا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو خوبصورتی والی بات ہوتی ہے یہ جب جانور چر کر واپس آ اس وقت بہت عمدہ ہوتی ہے. پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, جسم ان کے چست ہوتے ہیں اور وہ صاف ہوتے ہیں. اس وقت جانور جب آتے ہیں تو بڑا منظر ہوتا ہے, دیکھنے والے آدمی کا جی بڑا خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر, اور صاحب مال کے جی میں بھی بڑی خوشی, اور دوسرے لوگ بھی ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں, سمجھتے ہیں اللہ نے اس کو بڑا انعام دیا, ایسے اتنے مویشی اس کو عطا فرمائے. لیکن جس وقت لے جاتے ہیں اس وقت چونکہ وہ اپنے باڑے سے یا گھر سے یا جس جگہ سے بھی جاتے ہیں اس وقت ان کی جسم کی صفائی نہیں ہوتی, وہ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں گوبر کے اندر یا اس قسم کی چیز کے اندر, پیشاب کے اندر. جب وہ باہر جاتے ہیں چرتے ہیں پھر وہ صاف ہو جاتے ہیں, وہ گوبر وغیرہ گر جاتا ہے پھر وہ, اور جاتے وقت وہ کچھ سیراب بھی نہیں ہوتے, کچھ بھوکے بھی ہوتے ہیں, وہ خوش منظری نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے اس خوش منظری کو مد نظر رکھتے ہوئے واپس لانے والی بات کو پہلے ذکر فرمایا. خوش منظری اس میں زیادہ, جاتے وقت وہ بات نہیں ہوتی, کچھ تو گندے ہوتے ہیں اس وقت لچڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھوکے ہوتے ہیں, وہ منظر نہیں ہوتا جو واپسی کے وقت ان کا منظر ہوتا. تو اس لیے یہ شام کو چرا کر لانے والی بات کا ذکر پہلے فرما دیا, اور چرانے کے لیے جس وقت تم لے جاتے ہو ان کو صبح کے وقت اس کا ذکر بعد میں فرمایا. یہ خوش منظری اور یہ زینت یہ جائز ہے. یہ زینت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جی خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ, بشرطے کہ اس میں تکبر نہ ہو اور کسی کو انسان حقیر اور ذلیل نہ سمجھے. اگر مال والا دوسروں کو حقیر سمجھے پھر وہ اکڑ آئے گی, پھر تکبر آئے گا, پھر حرمت کا مادہ پیدا ہوگا. اور ویسے ہی جانوروں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے انسان اور خوش ہو تو یہ زینت ہے, یہ جائز ہے. لیکن تکبر والی بات جب آئے گی تو پھر وہ حرام ہوگی کہ دوسروں کو ذلیل سمجھے, حقیر سمجھے انسان اور اپنے جی میں اکڑ دکھاتا پھرے. یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے, یہ ناشکر گزاری ہے. اور یہ بھی حقوق بھی ان کے اندر رکھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تشریح فرمائی ہے اپنی زبان میں. وہ اونٹ جس کے بہت زیادہ ہیں, جس وقت فرمایا کہ ان کی دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں ان کے اندر. ایک فرضی حقوق ہوتے ہیں یعنی ان کی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا, وہ تو سال بسال ضروری ہوتی ہے نصاب کی صورت میں, اور دوسرا اخلاقی حق ہوتا ہے. گھاٹ پر لے جاؤ تو جو آدمی غریب غربا مسکین مسافر ماؤ دودھ دو کر کے دو جانوروں کو, ان کا بھی حق ہے. اور گھوڑا اگر ہے تو اس کا حق فرمایا کہ اس کی گردن میں بھی حق ہے, اور کوئی غریب یا پڑوسی یا محتاج ضرورت مند ہے اس کو سواری کے لیے بھی دو, یہ بھی اخلاقی حق ہے. سواری اللہ نے دی اگر محتاج ہے, بیمار ہے, پڑوسی ہے, کوئی غریب ہے, اس کو سوار کرو, یہ بھی اخلاقی حق ہے. جیسا گھوڑے پر ہے ایسے ہی سائیکل پر ہے, موٹر سائیکل پر ہے, موٹر پر ہے, گاڑی پر ہے, سب میں. جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ غریب کا خیال رکھے. جا رہا ہے ایک آدمی, زخمی آدمی راستے پر جا رہا ہے, سوار کر لو, تمہارے پاس گنجائش بھی ہے, سب کچھ ہے, تمہارا حق ہے اس کو ساتھ سوار کر لو. کہ وہ محتاج ہے, ضرورت مند ہے, یہ اخلاقی حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. وہ تو حق کا یوم ابر دیا, گھاٹ پر جس دن لے جاتے ہو تو اس کا حق بھی ادا کرو. تو بارہ